son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. 23 değil mi bugün? Evet, 23. Kasım 2010 salı. Ben daha şu anda bilgisayarımı yine açıyorum önümde. Hatta az evvel girerken dışarıdaki hoparlörü deviriyordum. Ondan sonra girdim içeride ışığı devirdim falan. Anlaşılacağı üzere koşa koşa yetişiyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Pelin Hanım bizdeler, bir de Merve Hanım bizdeler. Merhabalar. Geçen hafta kendileri Bursa ziyaretindelerdi. Evet. Görüşemedik, özledik. Evet, şimdi bugün ne konuşacağız? gibi bir konumuz oldu hemen. Esasında hani her ne kadar ben koşa koşa bir toplantıdan çıktım geliyor olsam da çocuklarım da dalga geçtiler hocam siz takım elbiseyle görüyoruz şeklinde. Şok oldum. Bugün konuşacağımız 3 aşağı 5 yukarı hazır kafamda. Onları birazcık derleyip toplamak gerekiyor sadece. Önemli olan konulardan bir tanesi şu, araya girme, yani iki konuşma istiyorum. Araya girmeden önce basit bir şeyden bahsedeceğiz. Bu herkesin çok çok üstünde durduğu, yani benim de çok üstünde durduğum geri dönüşüm, recycling diye bir konu var. Nedir geri dönüşüm? Neyi geri dönüştürüyoruz? Yani yapı taşlarına ayrılabilen hani maddelerin. Mesela kağıt dönüştürüyoruz. Kağıt geri dönüştürmek faydalı bir şey midir? Faydalı tabii. Niye, emin misin? Ya da geri dönüştürürken daha fazla şey mi harcanıyor olabilir? Şimdi bakın, buradaki temel soru şu. Şimdi biz ne program yapıyoruz burada? İklim. Tamam. Konumuz evet. Pelin de baba cevap verdi. İklim değişikliği programı yapıyoruz. Dolayısıyla bizim burada düşüneceğimiz temel nokta iklimi nasıl etkileyeceği bu işin. Bizim açımızdan da en önemli noktaların başında iklimi etkileyen olayları tetikleyen nesne karbondioksit. Yani karbondioksiti biz nasıl olur da sistemden çıkartırız? Şu anda karbondioksit nerede? Karbon olarak? Okyanusların altında var. Bir, yani yerin dibinde, petrol olarak, kömür olarak, doğalgaz olarak çıkartıyoruz. Sonra ağaçlarda var, ormanlarda. Sonra başka karbondioksit şey de var, yerin altında, iyice altında var. Bu yanardağlarla falan çıkıyor. Ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla bizim temelde etkileyebileceği, ha bir de canlılarda var, yani hayvanlarda, şunlarda bunlar. Dolayısıyla hayvanlar bir, bitkiler iki, bir de yerin altındaki karbon, fosil yakıtları var, üç. Etkileyebileceğimiz bunlar. Şimdi biz bir şekilde bu fosil yakıtlarının yerin dibinden yukarı çıkmamasını sağlamak zorundayız. Yapabilir miyiz bunu? Neden olmasın? Nasıl yapacağız? Neden olmasın diye pilin kaldı. Fosil yakıtları kullanmayarak yapabiliriz. Tamam mesela. Şimdi bunun imkanı var mı? Bugünkü konjonktürde yok, dünyada. Şu anda yok. Sanayileşme gitgide hızlı olduğu Dolayısıyla için. Şu anda hani şimdi bakın. Bundan sonra pek çok kişiye çok ters gelebilecek lafları edeceğim. Dolayısıyla bu ters gelebilecek lafları çok ters anlamayın. Demek istediğim şimdi ideal bir dünyada, yani mükemmel dünyada biz bugün karbon yakıtları kullanmayı bırakacağız. Karbon yakıtlarını, daha doğrusu fosil yakıtlarını sadece havaya karbondioksit saçmayan şeylerin yapımında kullanacağız. Plastik gibi mesela. Plastik karbondioksit şey yapmıyor. Plastik etrafı. Hani işte çevremizde gördüğünüz bir sürü plastik. Ne sağlar bunlar? Havaya karbondioksit salmıyorlar. Yani bunların yapımında kullanabiliriz. Havaya salmadığımız müddetçe kullanabiliriz. Başka bir yolu yok. Yani sadece havaya karbondioksit ilaç yapımında kullanabiliriz. İşte plastik yapımında kullanabiliriz. Başka malzemelerin yapımında kullanabiliriz. Havaya salmamız yasak. Bu şekilde bir dünyamız olsa. Artı bütün enerjimizi güneşten, rüzgardan, jeotermalden kazanacak olsak ve hepimiz petrol yakıtlarına bağlı olmayan araçlar kullanıp hatta bisiklete binip yürüsek, ondan sonra tarlalarda doğal tarım yapsak, bütün yani neredeyse suni gübrelerin falan filan hepsinden vazgeçsek, tarım ilaçlarından vazgeçsek ideal bir dünyada yaşarız. Ben de çok mutlu olurum. Tamam, ben de evet o fikirdeyim. Ama bu dediklerimi sırayla herhangi bir tanesini yapma ihtimalimiz var mı bugün için? Yok. O zaman seçmeye başladığımızda, yani seçmeye başlamak zorundayız. Yani bir noktada seçeceğiz bunları. Seçmeye başlamak zorundayız. Dolayısıyla da bir şeyi aradan, yani şu mu bu mu diye gideceğiz. Bir, şu andaki dünyada burnumu çok fazla sokuyorum biliyorum ama bütün tarımı doğal tarım haline getirecek olsak dünya 7 milyar insanı besler mi? Beslemez. Beslemez. Çok büyük ihtimalle. Çünkü bunun içerisinde epey yaklaşık olarak %25 tarım arazileri şu anda biyodizel için kullanılıyor dünyada. Yani tamam anlıyorum argümanları, eğer biyodizel için bu arazileri kullanmayacak olsak, onları da tarıma açacak olsak ve orada da doğal tarım yapacak olsak dünyayı besler mi? Ha, o zaman besliyor olabiliriz. Ama işte o zaman da biyodizel üretmeyeceğiz gibi bir takım noktalara geliyoruz. Dolayısıyla onu çıkarttık bir mesela. Sonra bütün enerjimizi güneş ve rüzgardan sağlayabilecek miyiz? Bugün şu için hayır. Öyle bir şansımız yok. Ha, bir de tabii barajlar. Bunlardan sağlama ihtimalimiz var mı? Yok. Dolayısıyla başka kötü diyebileceğimiz enerjilere biraz da olsa yüklenmek zorundayız ki bunun başına nükleer geliyor. Ve tabii şu anda esas termik önemli konuya. Hayır, termik hayır onu diyorum. Yani en kötü, en iyi ihtimal bütün enerjimizi barajlardan, güneşten, rüzgardan ve jeotermalden kazanmak. Onu yapamıyorsak termik mi, nükleer mi diyorsak ben tercihimi nükleerden yana kullanıyorum. Çünkü termik bizi çok kötü bir yere götürüyor. Bakın bugün farkındaysanız ben şu anda gömlekle oturuyorum. Ben bugün öğlen yemeğimi dışarıda yedim. Açık havada ve gömlekle oturuyorduk hepimiz. Ve Kasım sonu. Kasım ayının 23'ündeyiz bugün İstanbul'da. Bin yıl ne soğuk hocam. Yani girmiyorum o geyiğe, tamam mı? Şimdi bakın bu şaka değil. Yani evet bin yılın en sonu görürsünüz siz Aralık ayında ne olacak diyemiyorum. Bugün ne olacak? Bugün şakır şakır yağmur yağacaktı ya. Nerede yağmur? Evet. Hava daha yeni kapanmaya başladı şu anda dışarıda. Dolayısıyla şimdi bunların hepsini bir kenara attığımız zaman o zaman kötülerin iyisini seçiyoruz hayatımızda. Yaptığımız seçimlerle. Yani ideal olan ben de hemfikirim böyle yaşamak değil. Eğer imkan olsa hepimiz öbür türlü yaşayalım. Yani yeşil olalım, şu olalım, bu olalım tamam. Ama olmuyorsa o zaman bir takım seçimler yapacağız. Şimdi bu seçimler bağlamında bana söyleyin. Kağıdı recycle etmek iyi midir, kötü müdür? Döndük kötü aynı oluyor demek geldik. Ki. Evet kötü oluyor. Demek niye ki kötü oluyor? Şimdi bakın buradaki temel nokta şu. Bizim kağıdı alıp, kağıt çünkü karbon. Karbonu alıp sistemden ne yapmamız lazım? Toprağın altına gömmemiz lazım. Yani bir kuyu açacağız. Kuyunun derinliği 1 kilometre olacak. Bütün kağıtları koyacağız altına ve üstünü kapatacağız. Yani sistemdeki o karbonu alıp sistemden çıkarttık. Çünkü kağıdın başına gelebilecek çok türlü olay var. Yani kağıt çürüyebiliyor, yanabiliyor. Şimdi yandığı an direkt karbondioksit olarak geçiyor. Çürüdüğü zaman metan olarak bile dışarı çıkma şansı var ki daha da kötü bir sonuca yol açıyor. Bütün bunlara baktığımızda en iyi sonuç esasında kağıdı recycle etmek değil, yerin altına gömmek. İki, recycle etmek. Yani recycle etmek kağıdı yerin altına gömmek. Yani içinde karbon olan herhangi bir şeyi yerin altına gömmek her zaman için geri kalan bütün çözümlerden daha efektif. Ne olursa olsun. Buna canlıları hariç bırakıyorum tabii doğal olarak. Bir de bitkileri. Yani çünkü bitkiler ve canlılar onlar yaşayan organizmalar olduğu için toprağın altına gömmenin bir anlamı yok onları. Ama mesela elimizden geldiğince bunlar öldüğü zaman bir takım şeyleri dışarı çıkartmamaları için olabildiğince derine gömmekte fayda var. Bundan hani cenazeleri ondan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Buradan sözünü edeceğim şey şu. Mesela şu anda okyanusların asitliğinin değişmesi ne fark yaratıyordu hatırlıyor musunuz onu? Hani bu okyanuslarda bir tane küçük kabuklu hayvancıklar vardı. Plankton mu? Planktonlardan biraz daha büyükçe nesneler. Bunlar kabuk yapıyorlar. Evet. Kabuk yapmak için belirli bir okyanusun pH değerine ihtiyaçları var. Yani okyanus daha fazla asitleşecek olursa bunlar kabuk oluşturamıyorlar. Kabuk oluşturmaları bunlar niye önemli? Hatırlıyor musunuz onu? Çünkü atmosferden bunlar karbondioksit emiyorlar. Daha doğrusu bunlar emmiyor. Okyanus emiyor. Okyanusun yüzey tabanı yani pardon yüzey tabanı aman Allah'ım ne falan. Yüzey kısmı yani ilk 10 metresi atmosferden karbondioksit emiyor. Ondan sonra bu böceklerin kabuk yapımında kalsiyumla birleşip bunların kabuklarını yapıyor. Bu nesneler öldüğü zaman nereye gidiyorlar? Okyanusun dibine. Okyanusun dibine ne kadar kalıyorlar? Milyon yıl. Yani siz o atmosferdeki karbondioksiti bunlar sayesinde okyanusun dibine indiriyorsunuz ve milyon yıl orada tutuyorsunuz. Sistemden çıkıyor o karbondioksit artık. Onlar da zaten çok fazla çoğalırlar. Hani... Şimdi yalnız okyanusların siz asiditesini arttırarak yani atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırdığınızda okyanusun asiditesi artıyor. Okyanusun asiditesi arttığında bu nesnelerin o asidi emme kapasiteleri azalıyor. Bu emme kapasiteleri azaldığı zaman karbondioksit emme sistemimiz bozuluyor. Dolayısıyla buradaki bütün hesaplarımızın tamamı karbondioksit bir sistemden nasıl emerize dayanmak zorunda. Tamam mıyız? Ne yaparsak yapalım. Bir, başladı kağıt. Kağıt recycle etmek mi daha iyi, gömmek mi? Gömmek ama derine gömmek. Yani öyle derine gömeceksin ki artık ondan bir şey çıkmayacak dışarı, türü denine gömmek. Sonra başka, önemli geleceğim konu tabii bu noktada. Şeyde konuşuyorduk bunu. Bu Yeşiller Partisi'nin aktivist okulunda arada konuşuyorduk. Plastikler, yani şu su şişeleri, plastik su şişeleri, hı hı, onları recycle etmek mi daha iyi yoksa gömmek mi? O zaman onları da recycle etmek daha iyi. Hı hı. Cevap hep aynı. Gömmek daha iyi. Her şey gömeceğiz. Her şey gömeceğiz. Hmm, onları yapmak için ne kullanılıyor sanıyorsun sen? Petrol. Sen onu recycle ettiğin zaman ne oluyor? Tamam, üretmek için daha az enerji harcıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama sen onu şimdi bir diyelim plastik şişeyi üretmek için kullanacağınız belirli bir karbon miktarı var. Bu da petrolden geliyor. Şimdi siz onu gömecek olursanız sen bunun üreticisi bir kısım petrolü daha alacak ve ondan sonra bu petrolü şişe yapmakta kullanacak. Dolayısıyla o petrolü arabada yakıt olarak kullanacağına şişe yapmakta kullanacak. Dolayısıyla sistemden çekmiş oluyorsunuz siz onu. Anlaştık? Hani burada yok efendim işte plastikler 100 sene çözülmüyormuş, 1000 sene çözülmüyormuş, 1 milyon sene çözülmüyormuş. Keşke öyle olsa. Çünkü o zaman olay çok basit. Yaşadığımız, oturduğumuz her şeyi plastikten yaparız. Sistemden bütün karbondioksiti çeker alır bu. Çok sağlamdır yani, 1000 sene çözülmüyorsa bir şey, sandalyelerimizi plastik yapalım full. Hani o bahçe sandalyeleri var ya, onlardan işte masalarımız falan, her şeyi plastikten yapalım. Bu arada da plastikçilere çok sevgili oldum şu anda ama yani amacımız o değil. Yani öyle bir şey ki sistemden bunu direkt olarak çekmemiz gerekiyor. Çekmek için kullanılan yolların tamamı geri kalan her şeyden daha önemli. Şimdi şöyle, ideal bir dünyada hani biz hiç şey kullanmayacağız ya, petrol yakıtları kullanmayacağız, az enerji tüketeceğiz. Şimdi bu durumda tabii o zaman recycle etmemiz gerekiyor bunları. Çünkü onların üretimine ciddi bir enerji gidecek. Ama şu anda o nesneyi sistemden çekmekle karbondioksit kazancınız onun recycle edilmesiyle kazanacağınızdan çok çok daha fazla. Dolayısıyla aklınızda olsun, yani tamam bir takım şeyleri geri dönüştürelim. Ama biri kalkıp size ya esasında ben bunu derine gömüyorum diyorsa, bu işin arkasındaki esas çözüm noktası budur. Yani bunları kompost etmek değildir, herhangi bir şekilde bozulmalarını sağlamak değildir. Çözüm bunun direkt olarak derine gömülmesi. Ama bir tek şey var, elimizden geldiğince hangi nesneyi gömüyorsak ya da hangi nesneden kurtuluyorsak bu nesnenin metan üretmeyecek şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü metan en kötüsü. Biliyorsunuz metan karbondioksitten 25 kat daha tehlikeli bir sera gazı. Dolayısıyla hani bir takım bakterilere bir takım şeyleri yediriyoruz. İşte öyle bir plastik torba yaptık ki işte bunu doğada bakteriler yiyor. Yiyor ama ne oluşturuyor bakteri? Eğer bakteri metan oluşturuyorsa o torbanın olduğu gibi ortalıkta dolaşmasını ben tercih ederim. Dünyanın her tarafının torbayla dolu olmasını tercih ederim. Yeter ki bakteriler onu yiyip metana çevirmesinler. Ha, ikinci kötü karbondioksite çeviriyorlar ama o bile çok iyi değil. Ya bana kalsa torba olarak kalsın ya. Ben de hoşlanmıyorum onun torba olarak kalmasından, ortalıkta dolanmasından, şu bu. Ama onun alternatifinde karbondioksit olarak atmosfere salınmasındansa ortalıkta torba olarak kalması benim çok daha işime geliyor. Anlaştık mı? Müzik arası, döneceğiz geri. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree. When he's at my game, with a big fat A. You wanna see the smile on my face. And even at my door, with a poor, poor phone, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. And I've had it in a second hand. I've bought a calendar, and every month is taken up by the love of man. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Şimdi bunu çoğunuz bilmiyor olursunuz. Bu şarkıyı biliyor muydunuz? Hayır. Tamam. Hayır. Bu Beautiful South, Perfect Ten. Dedim yani bir ara karar verdim artık şarkıları söyleyeceğim ne olduğunu bilmediği çok oluyor diye. Evet hadi dökülün. Evet hocam bana çok mantıksız geldi bu konu. Şimdi iki tane mantıksız, üç tane mantıksız var bir de Seda geldi arada. Bilmiyorum mantıksızdır büyük ihtimal Pelin öyle diyorsa. Evet nesi mantıksız? Şimdi niye kağıtları gömeceğiz geri dönüştürmeyeceğiz de. Niye o kadar ağacı yaptığınız şey yanlış mıydı? Şimdi ağacı yok etmiyorsun ağaca ne yapıyorsun kağıt üretmek için? Enerji harcıyoruz değil mi? Hayır hiçbir şey yapmıyorsun. Enerjiyi güneş harcıyor. Havadan karbondioksit alıyor. Güneşten enerji alıyor. Ondan sonra sen ağacı alıyorsun. Ağaçtan kağıt yapıyorsun. Ondan sonra da kağıdı yerin altına gömüyorsun. O ağacı aldığın yere ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Yeni başına ağaç kağıdı dikiyorsun. Kağıdı neden gömüyoruz ki? Hayır dikiyorsun bakın kağıt böyle oluyor. Yani kağıt yapılmak için kullanılan ormanlar var. Onlar da belirli bir süre içerisinde kesip ağacı alıyorsun. Yerine ağaç dikiyorsun. Dolayısıyla... En avantajlı olan bu. Kağıdı çıkart sistemden, göm, yerine ağaç dik. O büyüsün, tekrar onu kes, ağaç yap, tekrar yenisini dik. Neden geri dönüşüm yapmıyoruz ki? Ben gazete kağıtlarından kağıt yapıyorum mesela. Hayatım yap ama dediğimiz şey sen başını kaçırdın tabii. Yapma arada. Diyor hoca. Canım ben yapma diyorum. Diyor, yapma. Çünkü sen onu recycle ettiğin müddetçe sen sistemde tutuyorsun o karbonu. Benim dediğim onu çek yerin altına göm. Çünkü buradaki amaç ne kadar çoğunu çekip yerin altına gömersek. O kadar az kalıyor atmosfere çıkması için. O zaman bunca yıldır yaptığımız şey, yani yaptığımız şey değil de bildiğimiz şey yanlış olmuş oluyor. Ya bildiğiniz şey yanlış değil. Daha iyisi var bildiğiniz. Daha iyisi. Ama yani bu ortalıkta konuşmanın, yani şöyle, tabii bu ne zaman faydalı bir sistem oluyor? Eğer biz gerçekten bunu gömebilirsek. Yani bir noktada insanlar diyecekler ki, aa en iyi çözüm gerçekten bu nesneleri gömmek. Bu karar verildiği anda... anca bu efektif bir hale gelir. Yani şu anda recycle esasında niye bir takım adamların masrafını azaltıyor? Yani siz kağıt üreticilerinin masrafını azaltıyorsunuz. Onun için recycle pompalanıyor. Peki diğer dönüşümler doğru mu hocam? Teneke Şimdi tenekeye geldiğimizde işin rengi değişiyor. Çünkü tenekenin içinde biliyorsunuz ne yok? Karbon. Karbon yok. Tamam mı? Buradaki temel nokta içinde karbon olan şeylerin dönüşümünü ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. Karbon olmayanların dönüşümünü farklı. Cam? Camda karbon yok. Yani. Değil mi? Kum. Kum evet. Temelde ve inanılmaz derecede enerji gerektiren bir şey. Dolayısıyla hani camı ne kadar recycle etsek o kadar iyi. Tenekeleri ne kadar recycle etsek o kadar iyi. Ama plastiğe gelince plastik için tabii recycle edelim, o ayrı. Çünkü özellikle Türkiye'de mesela biz yurt dışından alıyoruz. Recycled plastiği. Yani üretim için gerekli olan geri dönüştürülmüş plastiği ya da yani plastik şişeleri, kullanılmış plastik şişeleri biz Çin'den satın alıyoruz. Türkiye'de yeterli derecede geri dönüşüm olmadığı için bu konuda. Yani tamam haklısınız. Birincil çözüm bunu gömmek ama beceremiyorsak recycle etmek. Daha kötüsü olur mu? Yapabileceğimiz. Olur. Etrafa atmak. Hayır, etrafa atmaktan en kötüsü kapının önüne çıkartıp yakmak. Plastik şişe. Değil mi? Tanım olarak en kötüsü kapının önüne çıkartıp plastik şişeyi yakmak. Çünkü karbondioksit direkt olarak atmosfere salıyorsun o zaman. Ha bir de şey var, bu bakterilerin onu metana dönüştürmesi. O da kötü. Anlaştık mı? En kötüsü metan. Var mı derdiniz? Oldu mu? Olmadı mı? Oldu. Tamam. Pelin'i de mutlu ettiysek tamamdır. Dünyada herkes tamam artık. Evet. Evet, şimdi bu birinci konumuzdu. İkinci konuya girişeceğiz. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Kaç dakikadayız? Beş dakikanın altındayız. İkinci konumuz bu, hani şeylere başlamıştık. İnsanların uydurduğu, iklim değişikliğine karşı olan insanların uydurduğu işte güneşten kaynaklanıyor. Tarihsel hep bu vardır türü olaylar var. Ya ben ona girmesem mi? Ama yok, şu anda bulamam. Yok, buluruz neyse. Onu bulmasam da birazcık kafadan anlatayım. Amerika'da bir takım ilginç şeyler oluyor, farkında mısınız bunun? Amerika'da bundan 3 hafta önce seçim oldu. Boş boş bakıyorsunuz üçümüz birden sonra. Bundan bahsetmiştik daha önce. Şimdi bu seçimde çok ilginç bir oluşum var Amerika'da. Çay Partisi adı verilen. Bunu duymadınız. Bu adamlar esasında en sağ görüşlü parti görüşünden bile daha sağda yer alan bir grup. Yani cumhuriyetçilerden oluşuyor bunların çoğu. Ama bunlar biraz hani Obama yönetimine tepki olarak doğmuş bir grup. Ve cumhuriyetçilerin en ortada yer alan kısmını birazcık diskalifiye ederek onların yerine meclise girmeyi becerdiler. Bir şey ifade ettim mi bu laf size? Yani şimdi Amerika'da biliyorsunuz iki tane meclis var. Bir tanesi temsilciler meclisi, bir tanesi senato dediğimiz. Senato 100 tane senatörden oluşur ve orada demokratlar az bir üstünlüğe sahipler. Ve herhangi bir iklim değişikliği kararının Amerika'dan çıkabilmesi için, yani bu Kyoto'nun onaylanması olsun, yeni bir iklim değişikliği olsun, ne yapılacak olursa olsun, bu iki meclisten de bunun geçiyor olması lazım. Şimdi demokratlar bu mecliste üstünlük kazandığı zaman iklim değişikliği vardır deyip bu konuda bir şey yapılmasını gerektiğini düşünen insanlar birazcık hafif rahat nefes alır gibi oldu. Çünkü Obama var, hem temsilciler meclisinde hem senatoda demokratların üstünlüğü olacak. Ondan sonra da bu kanunlar çıkabilir. Yalnız bunu defalarca konuştuk, hani şeyde Kyoto Anlaşması 95-0 reddedildi Amerikan Senatosu'nda ilk geldiğinde. Yani buna bütün cumhuriyetçiler ve bütün demokratlar orada bulunan hayır oyu kullandılar. Dolayısıyla elimizden geldiğince bu senatonun ve temsilciler meclisinin nasıl oluştuğunu bilmekte fayda var. Şimdi şu anda kandırılabilir cumhuriyetçiler var. Yani cumhuriyetçiler temelde iklim değişikliği yoktur, herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor diyen gruplar. Bunun yanında demokratlar da biraz da hani bir şeyler yapsak hareketinde olan insanlar. Ama gene de çoğunluğu elde edemiyorlar bunlar. Yani demokratların hepsi bile evet oyu vermiyor buna. Yalnız cumhuriyetçilerin kandırılabilir olanları bile kandırılamayan kampa geçecek olurlarsa bu ciddi bir sorun yaratıyor. Ki bu 3 hafta önceki seçimde temelde olan bu. Yani cumhuriyetçilerin İklim değişikliği vardır diyenleri bu Çay Partisi'nin adamları tarafından diskalifiye edildi. Yani onların yerine iklim değişikliği yoktur diyen iyice aşırı kanat cumhuriyetçiler seçildi. Dolayısıyla şu anda her geçen gün Amerika'dan herhangi bir iklim değişikliği vardır, işte biz de şöyle yapacağız, böyle yapacağız şeklinde bir karar çıkması olasılığı gittikçe azalmakta. Evet, vaktimiz doldu. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi günler. İyi günler. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.